Pełna koncentracja, cały czas. Od początku praca, pooddychać głęboko, rozluźnić się. Posłuchajcie, jak stadion ludzi. Przyzwyczajcie się do tego. A więc panowie, po sławę, po szacunek, po zwycięstwo! Aha. To jest ten czas, kiedy musisz pokazać prawdziwe mistrzostwo. Bo zwycięzca może być tylko jeden. Ej. Emocje, serce bije mocniej. Chcę zobaczyć zwycięską Polskę. Dosyć meczu wonic, wygrzebywania sukcesów. Zakurzonych chronik. Stadion kipi, rywal oni. Kontrawy biało-czerwoni. Pod nas chroni w głowie myśli mrowie. Czas by zostawić na boisku zdrowie. Zostawić siły wszystkie. Pierwszy ryzek, pierwsze wejście. Czyste wszystkim. Czas trybu, ryk trybun. Do natarcia, nie do zdarcia. Jedna szansa, jedna szarża. I wiara narasta. Nagle zapominamy o porażkach. 90 minut prawdy. Sprawmy, by ten mecz dla rywala nie był łatwy. Tylko jednego możesz być pewien, że zwycięzca może być jeden. Nie będzie prosto, dziś będzie ostro. Najwyższym celem mistrzostwo. Jednego możesz być pewien, zwycięzca może być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Jednego możesz być pewien, zwycięzca może być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Biel i czerwień, niechaj budzi podziw. Skopę tę piłkę jak wirtuozi. To ostatni apel w szatni. Tak czynić, żeby wynik był dziś dodatni. Flaga w błysku fleszy powiewa flaga. Waga dzisiejszych zmagań jest niebaga. Ten mecz to dar losu. Ten mecz wyłonić może herosów. Wierzmy, wierzmy i wznieśmy puchar wiary w triumf. Niech podniesie się tłum i znów jak dawniej. Chcemy gola, niech wpadnie. Chyba każdy Polak dziś tego pragnie. Tu na boisku chcemy mieć własnych mistrzów. Co niszczą w kontrze szybszej od pocisku. I żeby wytrzeć gardło w tym widowisku. Futbol umarł, niech żyje futbol. Dajmy pokaz, chociaż będzie trudno. W grze, w dobrej grze znajdę źródło. I zróbmy to porządnie, na poziomie. Bądź pewien, zwycięzca może być jeden. Jednego możesz być pewien, możesz być pewien. Zwycięzca może być jeden. Być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Jednego możesz być pewien, możesz być pewien. Zwycięzca może być jeden. Być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Jednego możesz być pewien, możesz być pewien. Zwycięzca może być jeden. Być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Jednego możesz być pewien, możesz być pewien. Zwycięzca może być jeden. Być jeden. Ten dzień naprzód Polską. Najwyższym celem dziś mistrzostwo. Mistrzostwo.